Bi auzapezek hitza hartu dute larun batean, Euskal Herri Aturriko Mugikortasun Sindikatuari kasik 6,5 milioi euroren emaitiak, Michel Etxebesten desadostasuna sortu du, naiz eta bera batzorde eragile edo exekutiboan izan, entzuten dugu. Hor da, beste problematika bat da sindikate mobilite izeneko ekiran, dela sindikat bat eta ez dela herri elkargo honen barne, eta orden baditu horrek sindikat horrek bere aitzinkuntia, eta nolaz garraioak beti galtzetan diren, nonti nahi den, behar da diru zama bat, budget horokorretik eman sindikat delako horri. Baizik eta sindikat hortan pasatzen direnak eta hor hartua diren erabakiak guk ez ditugu ezagutzen, Euskal Herriek ez ditugu ezagutzen, badira ordezkari zumat sindikatan barne, horiek egiten duten beren kudeantza, eta nolaz kudeantza hori beti galtzetan den, heldu dira gero herri elkargoari falta zaien eta diruen txerka. Elizateke problema handia 100.000 edo bere 100.000 eurokoa balitz, baina hor aipatzen dira miluka, adibidez hor 6 milioi eterdi, eta nolaz 6 milioi eterdikin ez duten oano, aski, oano, hor erabaki dute berek, elkargoak jakin gabe, erabaki dute berek, zerga berri bat, legar berri bat, Euskal Herriko enpresek. Hoidean nik onartzen ez dutana, bada hoai zezumat 6 hilabet edo 8 hain izala erranez nolaz galtzetan den sindikate hori, erabakia izan berdela aleike elkargoan, eta sindikaten barnen eta berari utzi erabakia eta bere funtzionamentu horrek badu elkargoa lehenik ikusi, aitzin ikusi, eta nolaz onduan pagatu beharko duen. Normala da, aitzinetik ikusiak izan ditean kontuak eta politika berbada garraioena, eta gero sindikatak bere egun guziko kundeantza egin dezan zentako ez. Egiteko manera salatzen duzu pixka bat? Ba, egiteko eta struktura. Mementoan sindikatagoek podera baditu, lehendekaria Claude Olive izeneko ekilan eta bulegoa eta kideak antxe dira, eta berek egiten dute beren politika, guk ez dakigu, hemen guk herri elkargoak, CAPB-ak ordaintzen du, haren sindikatu horren ziluen tapatzeko. Baina, hoi, ez da netako dirua ekarri behar da ekilibruan egiteko, ebai erabaki zerbait behar da. Eta hor ez dugu erabaki biderik ihuntike. 6 milion horiek beste numaitetik bildu behar zituela sindikatuak, edo aipatuz eskualekargoarekin, eskumena batzu pasatuz eskualekargoari, garra joena konpontzen altzen? Ez. 6 milion horiek nunti nahi den beharko dira, eta esan duten bezala, 6 horiek ez dira oano nahikoak edo aski, oano legar berri bat aterra da hor Euskal Herriko lantegien. Eta hala, ikusteko horrekuntza erakusten du, garraioak zerbitzu bat dela eta ez duela bere burua ordaintzen, ez da urra bezala, urra zerbitzua ordaindua da fakturazioatik, aldiz hor ezin da, garraioak edo pagaztema dira garraioak kostatzen diren prezio xuxenean, ez da garraiolarik izanen edo jenterik izanen garraioeta, hau da. Zalantzan ez zartzen du zure ikuspegia Euskal Elkargoari buruz, aldekoa baitzira astetik? Ez, baina normal da monolitikoa izan ez dadin elkargo honek, eta behar ditu ikusmolde bereziak entzun, eta horrek du, hainitza gira, barnek alde, kostalde eta partido ezberdinetatik, eta normala da, ez da bada izan da din, mena ez du ene kurs moldea edo ene helburua bate kamiazten ez. Filtzeko etxe gara jatzen txobera kontent, zuk itzartu notik, eksekutiboan baitzira dionaz? Ba, erran du hola, bena aldikale gaiten du hola, ez da bada, nik ez da bada berrazko da, eta hau bat ez denen bozkatzia, ez dut uste gaiza ona den demokrazian dako. Bileska. Ahi. Luzien da, Elgarmendaritzeko auzapeza, itzartu duzu egune, bozkatu da, hoitaraziko dugu aintzinkondua, Euskal Elkargoan, maiz, erri ekipien beldurari emandako zuleku, sustut DSR, hori da dotazioan solidarite rural, untsa ulertu bali madut, zerri nahiz zinakon atentzioa eman? Dotazioan solidarite rural hori dotazioan bat da, herri pobrek punkitzen dutena. Eta kominote da aglomerazioan PI Baskean sartuz, gure eskual herri barneko herri ekipiek, heldu da kostaldeko herri handier eta gubernoa beratxo dina lotiak gira, eta DSR hori herri andana batek galtzen dute, DSR zible deitzen den gauza hori. Eskal elkargoan txartxegatik galtzen da? Hori galtzen da, ezen eskal elkargoa bada kostaldia, gubernoa aberatxo dena, eta hori kalkulatia da herri elkargo osoain gehinean den potentzial fiskal erdara zerten da hori. Gu Ioldi Oztibarren ginelaik herri tipiak, herri elkargo pobria zen, eta hori ungitzen ginen gure bon, behartzen heinean. Baina herri elkargo haundirat sartuz, hori horren dretsua galtzen du. Bada hori DSR zibil eta bada beste bat dotazio nazional de perrekuazion deitzen dena, hori ere herrien, herri elkargoain aberastasunari lotia dena. Baina hortan badira herriak galtzen dutenak eta badira herriak idazten dutenak. Gu herri tipiak, eskual barneko herri tipiak, kostaldiari juntatuz, galtzen du. Baina kostaldeko herri handiek, Baiona, Angelu, Biarritze, hori gurik iran juntatuz, idaz dun dira dotazione horren gehinean. Bon, hori gugaldeiten duena, bon, ez, herri elkargoak ez dira egungo hautetxiek, ez dute hortan deus ikustekoik, ezen gauza horik, xifre horik, emanak izamitira dila hamar batean, hori paisen berzik ditu horik deliberatzen. Galdeiten duen gauza bakarra. Kostaldian idazdun dira, gu barnekaldean galtze duen gira. Galdeiten du bakarrik, joan den urteko heinean dotazione horik herri bakotxari emanak izan diten. Eta usteut galde hori intzuna izan den, eta gauza horri antolatuko di mehar dimezela ondoko egunetan edo astetan. Jean-René Etxegaraiek egandu, frogatia balimada eskal elkargoaren sortziarekin galdu duzuela hori, galde ordainak ukanen dituzuela hori egandu, bez? Ja, nik alde horretaik lasaitu zaitu akatuzta? Galde hori erran dut eta errain dutzut garriki, budjeta egun bozkatu dutala, ezen dut konfiantza, hitz eman du gauz, jende guzien aintzinean eta konfiantza bat dut gauza horre geinean. Astapenean egin behar da, jakin hasi zinuen, emesi fideakor zinen, zinen baita ezpada eskual elkargoaren sortziaren alde, bozkatu duzu aintzin kondua, oai, urte bat eterdiren ondotik, nola ikusten duzu? Zuzen erran duzu, entzina nintzen akort, eta gauza DSR hori partikulazik ikusten nien galtzen zela. Idutzen zantan, eni jauzi haundieia zela gure Ioldi Oztibarretik eta egunta berrita hemen sortzi elkargo bat eta pasatzea, egunta berrita hemen sortzi herriz eginazten elkargo bat pasatzea. Baina, ikusten dut hori emeki behar da martxan ezarri, masina haundia da, eta galdeinen du idutzen zaut mandat undar hau, hori behar demezela plantan ezartzeko. Jo, ondoko aldean ikusiko, 2020eko bozkak ere heldu dira, ikusiko ondokoen dako gauza ona den edo ez. Nik nahioko nuen gauzak emekio joan balire, gauzak behar da, bazen gehiengo bat horren egiteko, hortan gira eta hortai behar da joan. Bizendel, gemil esker. Esker zuri.